بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءوكم قالوا آمنا فقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون دا وم باب سوره مائده کې چې د یهود نو سواره او سره او دا سې د هر کافر سره محبت او دوستی مو کوي دا وی د پاره وجه ذکر کړی وي چې دې سره محبت او دوستی مو کوي دا وی عیبونه بیانول چدا زمرا ایبونه پکې دي څنګه تاسو سره محبت کوي ګورغی ستاسو دین پورې خان دي لایبان ولهوان دیمدار چې ایستاسو په بانګ پورې خان دي او ټوکې کوي او زو ولایبان او در امداد چه ستاو دین تا سپک گوری تازوی پا دی بدی شه ستاسو ایمان را وڑه پا اللہ بانده تا دی ایمان پا وجه بانده تاسو بدی شه نوڑی و سر دوستی کوئے یا سلورم ذلیه ہوئی چې د دې دین ډېر شر دین دی ډېر ناکاره دین دی ولې دا چا دین دی دا هغه چا دین دی چې الله په لعنت کړي دا هغه چا دین دی چې الله په غضب کړي دا هغه چا دین دی چې داغې نشادو غاڼه او خنزیران جوړ کړي دا هغه چا دین دی چې غیر شیطان عبادت کړي نولی و سر دوستی کوئے منی سیدہ سے خلق و سر در اپا دوست ہے اپا محبت سر پر پس این اور ذکر کئی او سر لسو پوری بھائی پورا کئی تدید آواج او دا عیبنا دا دید پارچ اللہ ویلیو لا تتخیدو لا تتخیدو منی سیدی خلق را دوستان گوره دی لایق ندی دو دوستای و دو محبت زگا دی که دا دوم را عیبو ندی نو دا پینزم ذکر کئی ویزا جاو کم قالو آمنا کلا چری راشی تاسو تا نو تاسو ته ویمنګ ایمان راوړل دي د دې يهودو کې تاسو ښا چرابلو صحابه سره وکیناستو نو یې به چې موږ ایمان راوړل دي وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به الله ولزت وی دی چې راغلی دي نوم په کفر سره راغلی دي او چې بیا ستاسو نه تلی دي او جدا شوی دي نوم په کفر سره جدا شوی دي په زړونو کې کفر دی صرف په خولې باندې وایي چې آمنا او داسې خلق لره و تاسو په دوستۍ سره نیسه داری دا حال لے تساو تا مخاما خیوسا وی او دلکی بلس دی دا پینزم وجہ دا کلاچ راشی تاستانو آئی منگ ایمان راوڑے دی وقد دخلو بالکفر او حال دا دی چې دی راغلی تاسو ته نو کفر کې راوړې کفر نه دی پرې کفر سره راغلی دا دواړه څنګه یو ځای کېږي چې دا و د ایمان کوي او الله وی کفر نه دی پرې خې په هم قد خرجو به عذیبیا چې تاسو نه وتی دی او جدا شوی دی نوم د کفر سره نو سوال پیدا شو چری چراله خو امن نه وي د ایمان خبره وکړه نو ځکه مؤمنان وته وی چې دا به زموږ دوستانی کنه ولې چې سړی ځان ته مؤمن مسلمان وې کنه نو هر مؤمن مسلمان وې دا زموږ دوست دی ځکه مونږه مؤمنان یو دې مؤمنان دي الله فضل پښوي دی په دې دوک کې الله رب العزت وتزکوي چې په دې مدو کې ګوره چې تاسو یې چې موږ وتزکا دوستان وایو چې وی آمنا موږ ایمان راوړل الله رب العزت وینا دروغ وي ایمان د زړه شی دی او دې په زړونو کې ایمان نشته هغه کې کفر دی د دوکانه شه د دې په دې داوا باندې ښا دې چې راغلیوم د کفر سره دې چې بیا تللی دینوم د کفر سره او دریم ولي والله اعلم بما كانوا يكتمون الله په ویږي پانګسو چې دې ستاسو نه پټ ساتي ستاسو نه پټ ساتي الله نه پټ نشي ساتلی و تاسو خو پوئیگه نا داغی جبه تا گو رای خلی تا گو رای چه آمن نایوی لی مرگری دی دمونگا او اللہ رب العزت وی دا ظلن ایز خبر ما چه ظلکی کفر دی نور آغلیم چونو کافرانو چه بیاوتنم کافران دی اتا سو ایز آزمون دوستان دی دا هر زمانه کې داسې خلق یې کنا هر زمانه کې چې کله د حق پرستو جماعت په دنیا کې پیدا شي او الله رب العزت اغیره سو ترقی ور کوي کنا نزا خلق پکې هم پیدا شي دی مرضی او وی سره امنا وی چې مونږه مرګ لريو اشاعت کی اونگا اشاعت کیو کنا خوا نا اشاعت والا خو بیا پا دیر دیر خوشا لئی چا خو زمونگ مر گری کم زین راغلی ہے تاسو چا اشاعت کی ہے کنا دی خوشا لشی اڈیر خوا قدر عزت و مل مستیا و چے ڈوڑے شربت ارسو لوگ کنا اللہ رب العزت وی اسی دو کا قیوم آو دا ډیری داسې او بیا خاص کر چې دا چاندی لرازی تا او دا خلقی بالکل ها ولی پویږي چې دا جماعت ته چا دی ته شاعت والو دی نزان نو پنج پیرې جوړ کې او چې زوم شیخ سره پلان روخ کې ما دورا کړی و امونګه په خوانه شاعت کې نو داس خلقو بحق کی قرآن وی چو هم وقد دخلو بالکفر هم قد خرجو بال بیهی کدیر آلو نوم کفر ورسرو و کفر یہ پا بیک کنو پزلکیو هم قد خرجو بیهی او غیصر لارو واتا اتا اس تعداد ملکو سندو نراویستو چدا تصدیقات تھی پلانے مدرسی تو پلانے مدرسی تصدیقات تھی لیکن دار اس تصدیقات دا حال دے چپدی کی دای چې اختلاف نشته چې جمعات کې الله کور کې سوال حرام دی. دا سوال لیکل نامولان ولا تصدیق کوي نو تدانوي چې دا مکوې درس چاند ده دا خپل کاروبار دی د دین خدمت خو دې تنوي دا خو د خپل ځان خدمت ته کاروبار جوړ کړل دي کالو سرګرځي سفیر ګرځي سفیر اچ راولینو نصف اللی و نصف اللک صدا وشی و صدا دشی بس دنده دان لگزاره روانه کرده اخبر بنشی چی مدرسه کم دیده تعلیب پا که کم دیده سی ازدکلو کم علم ازدکو نشتا دا ټول پا دی آیات که داخل لی خواه چی دی زیت گوری خلق تا ګوري چې خلق څنګه یې نو هغه سیغي سره خپل دغه کوي چې مونږ هم داس یو مونږ هم داس دا ټول دنیا د پاره ها دي ته منافقان وي والله عالم بما یکتمون بما كانوا یکتمون دا مرات نظر دې له او ته کافر وي ها ولي وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون دینو مراد کفر دی ها تاسو غو نه خبر خو الله خبر دی دا وسنا چې دی په زړه کې پټ ساتي بیا چې په لشي بار شینو بدیر دی وای ها ډیر سخت پنځیرانو په سل کېای بیا ها ام تنه چندو کی ام تنه پیسی واخلی ام بیار پسی لگی چیر دار دے کدا شوی دمرا دیر شوی دی وی چیر تزین ود دی جماعت بیو دی دا دا پینزم آج بیان شوا چسنگو تا دوستان وائے چیغی صرف پجبا باندیتا اس تا ایمان کارکی انور پدل کے کفر کفر دے شپاگما ذکر کئی وَتَرَا كَثِيرًا مِّنُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الصُّحَتْ اوینی با تو دیر دداغی خلقنا که یهود انو سوارا دیو کنور منافقان دی منڈی وی پا شرک کی او پا بیدت کی دی تین دغا دیخوا چه ده شرک مضبوطیا با کئی ارده اغیل او بیانو نا کئی اغیل او پروگرامو نا کئی داغی جلسه او داغی تنظیم با کامیابی کامیابی یسارعون فی الاسم خواه اسم شرک تاوی گنه کبیره تاوی دی ټول زورم د دقه د پاره ده خواه پلسمه چې هغه خپل عقیده د شرک په خلکو کې خوري کی او کله کې کی چې غوري خبردار ډېری فتنې پیدا شوې دي غوري ایو په کینې فتنه ده وي ځان ساته ایت نه خا دا خلک په شرک مضبوطول دي ولي تا پرستو کار خدا دی چې قرآن خلکو ترسي حدید پارا جی عقاید صحیح او دا عقیدین شرک لری شی دید پارا اجدی مقابلی تراؤ دی نو دغا مطلب دی چننا دا خبور ہوئی زمونگ دا مشران و عقیده دا ادا وسیله دا دا اولیاء و سر محبت تی او دا اللہ تا پیش کول لیو ذی پوجا اللہ سره نزدې کیږي هر بنده کنا یو سارونه په لسمو لوځوان دغه سي زیاتې کول په دین کې نوې نوې طریقې وروباسي نوی نوی بدعات پر او باسی که عرسون دی میلادون دی دادی یہ کئی کنا خوا ادا پا دین کی نشتا پا اسلام کی نشتا نغز ایک ختمون دی خیراتون دی نغا پا سنت طریقہ ندی کنا ٹھول رواجی کارون ندی ٹھول رواج دی والعدوان نوی نوی پیدا کی گی نوی نوی خوا داد منافقانو دین دے که حجونا کئی نوا پی اسلامی طریقہ ندی که عمری کئی پی اسلامی طریقہ ندی امبارکی دی دیکھ ام امبارکشتا دے امبارکی دی او ناس دی دا طول عدوان دے ولی دا سنت خلاف دے نلاوی وینه با ډیر لره پدی کیم چمنډی وی په شرک او په کفر کیو په بدعت کې واکلې مسحت او په خوراک د حرامو کې دې په نصیب کې پاک حلال خوراک نشتا بچا به یو لسمکړي رازه خیراتی ډوډۍ ده وای د خدای د نامي ربلی به وتا چاو ما خامونه کړی اواز لار کې وا او چا به یو ما کړی چا وسل ویختی کړی چا به بابا ما نختمنلی یذیک به پخ کړی دې خدای دې نامې شه دې ثواب دې پکی وی ښا پاک لې او صحت دې خلق دغه خوراکونه دې ښا مزی کوي په دنیا کې غاټه مزی کوي زګه چې په خپلې اس قسم له خرج نه کیږي حضور چا سکړي چې دې له دعوت ورکړې شي او بس خوراکونه دي خوراکونه دي ته پوس نه کوي چې دا سدي څه نه دي او الله یې غټول حرام دي پاک له هم صحت ټول حرام دي زګه اکثر دا دعوتونه چې ورکی کنا دا مالدار خلق سرمایدار خلق دا غی مال دا سده دا سود ده دا رشوت ده دا غی مال طول دا غلا دی ڈاکی دی اغی سر نور سده خدا مال ده کنا خوا او پا دی اخریوی یر چه خیراتو کو دی دواو کی چه اللہ دا مون پا مال حال کی برکت واچه فیغیزان تا دوا نکی چه دا دی چار نخلاص شی چه کور چرن نخوڑا او بس تاقی بسی گردی خواه دی دا دی پی شپگم حال بیان که خواه من دیوی پا شرک و پا بیدت که زکا چی خوراکو ندی پا کدیر اڈیر قیمتی خوراکو ندی گوارا خواه اگر سی خوراکو نسوک کولی شی مالدار خلق طول پا دغی که مبتلا دی خواه پا دغی درگاون نو پا زیارتون نو پا مزارون پرات دی طول مال پا دغی که لگئی او دا چنجی پی لگی آدی دی اخری اللہ ذکوی لبئس ما کانو یعملون دیر بد دی دیر ناکار دی عوامل چې دی کوي نو شرک کوي کفر کوي حرام خوري نو دې کې څه ثواب شي معلوم نشنو لبه سما کان یا هو موجه بیانې دې خلق وې چې بس الله وی چې مکه و سره د استینه وکاو سره نبکو یهود نصارا او سره نبکو دی حرام خورو سره او دی سودمارو سره ادي دي سره ونکو ها علما خو پکې خدي کنه علما سره خو وګوره وی چې کینې نو سبا دکې کنه او کنه د عالم مثال خو دې مشال ها دا پکې نو بلدو کا واخا چې ټیک د عوامو سره باندې کوه عوام خو جاهلان خلق دی او جټ خلق دی او قسمه قسم ګناونه کوي کنه عالمان خدي کنه. نوم نمبر کې وی چې ښا راشد علماء او حالي او ګورا د عالم زمواري صدا عالم چې دی دا وارث ته پیغمبر دی از پیغمبر سنت داو چې هغه وکړ یو ګنا لیدو نو رد به کاو منه به کولا منه به رد منکر نهی عن المنکر ده پیغمبرانو میراث او علما او تپاتش علما حق هغه ته وی چې ری سن امر بالمعروف کوي نو نهی عن المنکر وکړي او د دې چې دي هغه کنه نه منکر کوله نو دې خلق وداسي حرام خواره او داسبه کفر او شرک تمنډي والی دا خواغي وطن نه وی کنا نیمنه کوي کنا مکلر شو وطن نه وی کنا نو دا عالمان دي چې توه علما په کې خدي علما کوم دی کې خدي هغه علما خدا نه دي اته چې کوم یادې او حق پرس علماي چې چته بدويني منکر ويني شرک او کفر نو بالکل اعلان کی او आवाज کی ښا او دا خواغه ندی کنه ګورا لولا ان ها عمر ربانیونا والاحبار ولنما نکی ذی لرام دا خپل پیران چې ځانته حق پرسوای او دا خپل عالمان چې ځانته حق پرسوای نو ولنما نکیان قولهم الاسما د دې خبرو د شرک نه دیو ته چر داویلی چیا غو سه اعظم موایا پدی ګناګاری کې پدی کافر کې موایا اړیا الله وایا دا ته دی چروی دی چری دا چری وی او دی اوری کنا خو دی وته چری ځان دی ویل ښا او دا خو غټه مسله ده شرک خبره ده چې بنده د خلینا غیر الله ته आवाज وکړي جنو دا خو شرک شو کرامت شي کله په خبرو خبرو کې لګیایي قصه بیانې چې پیرانی پیر کې وکنه په نه کې را رسی او د ارنوم سره جدا لګی کنه ارنوم سره ها عام نوم سره خدای چې څوک د چانوم واخلی هغه مړی نوې خدای دې وبخي نو ٹھیک ده دعا دا وتا خدا پکې چا ویلو چې په نه کې دراو رسې انو ذاتي اوري او توینه چې و دا خبره بیا مکو ښا درته چا ویل په نه کې خپل لار رسې بل څوک په نه کې راو رسې دا خبره بیا مکو ښا نه دا غي ته چا ویل الله ګور د عالم دا حق دی دا ذمہاری ده چې کله یو خبره د دین خلاف وي سنت او د توحید خلاف وي نو دې وخلق منی کوي چې ګوره دا موایې ها دا د انبیاء او میراث دي ولینه منی کوي دې لرا پیران خپل عالمان خپل ان قولهم الاسما د دې د شرک د خبرو نه پاک لیم الصحت او د خوراک د حرامونه دیس نه نه دی منی کړی ها هغه جزان څه خبر دی هغه خو دې کې ثواب دی چې توې چې یا غوس یا غوس یا اعظم یا رسول الله یا محمد وګوره په ډیرو جماعتونو کې ودا سي تمه راو په یو طرف باندې الله ابل باندې محمد پاکه ها وسیت دا یو یا لري کړی ها کراسیه پر اخ کړی دا وپوښو کنه وای ورېدا نو ځکه کدی وته دا نور خبرې کړې نو هغه غی که خدا خدای نه یرشته ده خدوره چه سوکو تا خووی که نخوا تا دی نمانی کل نیمانی کل ناغی شرک کهو کفر کهو حرام بیخوالو یو لسم بیخوالی او دی که با تا ثواب وی چه دی که دی راڈ ثواب دی حادو الاولیاو پنم بانده منخت بیخولی تو با چا غټ شي ګډ ګډورې چا وړو کې شي چرګ چرګولې اچا دا وینم دا با قاعده دین روانو ښا او خلک خوشاله ښا دا با قیامت کې بیا غي جزان څه کوي او وی به الله ته چې الله دې خلق خدا سکړي او دې ګمرا کړي او دې راته دا لار خولې وا دې و بیا حسن کی کنا دلتم وی لبئس ما کانوا یصنعون دیر بد دے دیر بد دے هغه کارو چې دی کوي ګور د عالمانو هغه سره سووي یصنعون اذ عوام هغه سره یعملون هغه خو عمل کې جزان خبر ندی بس او په خپل مشرانو باندې خو ګومان کوي چې دا د خدای رسول د لارې نه خبر دي او نو دی ولې مونږ ته دا تر اوسه دا مرز ده تر اوسه پورې دا مرز ده کنه تر اوسه چې او تان ته خبر او کی چیرې را دی ولې سم مور کاو کنه او دا شکرانه او نذرانه مور کاو د غیر الله او دغه سي دا نور چې کوم کارونه کوي نه زامه کوا دا ګناه دي کنه نو هغه بسوي وی ولي ذذي چې کوي ذذي ولي ذذي یقین دي چې ذذي سکه نو ذذي نه چې دا زمونږ علمانو مشرانو صاحبانو چې سکه نو ذذي نه د دې په دا ګومان دې خو ګومان دې کنه خو ګناه خدا غیزه کنه بیا غل سو دین دې دا سو دین دې ښا دا یو له سم دین دې دا ختمونه او دا دین دې دا د جمعې شپه دین دې دا سلویختی ولغې ته نه دی معلوم خو چې غږ نه کوي نو دا عوام په خو ګومان دې چې وګوره کدا بدو نمون ته بدی ویلو کنه ها ولې وی ته دا غینه خپویږي دا ډېر لوی ظلم دی امت سره ها چې پتا باندې د امت دومره خو ګمان دی خو چې دا تاسو کینو دا د دین کار دی او دا د الله او د پیغمبر کار دی او ویلی او حال دار چې هغه نه دی دا سمرا لوی ظلم دی دی پا دیوم نپوئیگی چه دنگ اجزان عوام اجزان اگی دا پیسا سمرا پا سخت باندی گٹی کنا سوک مزدوره کئی سوک نوکره کئی سوک کاروبارو نا کئی سوک تجارتو نا کئی او چه دا خدای دنم ست نوباسی نو آغازی لور کئی دیله پکار داو چې د دې په شکریه کې هغه ته دین خولې وې کنه صحیح شی و ته خولې وې چیرې تاسو مونږ باندې دومره احسان کوي دومره کنه زمونږ دار خبره خیال ساته او پیسې هم را کوي کپړې هم را کوي کنه دومره خدمت کوي نو زمونږ دا حق دی چې مونږ تاسو ته صحیح لار وښیو کنه نه سیلار کم ده دا ډیر لوی ظلم دي ځکه الله وی ما کانو یصنعون د دې ته صنعوي ا صنعوي لشي کاروبار ته نو له ما دینه کاروبار جوړ کړی دی کنه ښا دا ټول کاروبارونه دي ښا قدرګاونو کې ناس دي سوق جماعتونو کې ناس دي دالباش وسره دي چې مونږ شنو یو وتره نږدې شي هر استاد ویګه ماشوم چغې کړې اوبس بیا خوب نورته او ټول شپه داسې ها کتا ولا د چیلې تعویز وکړو نه خو ناس دې ته ده منبر ته ډډواله ده بلبراشي بلبراشي ولی بما کانو یصنعون داغه داغه کارو بار ده تعویزونه بکی ساختونه بکی داغه کارو بار ده احا کلاو پا کلو کوٹی ترقیو کنو خلقو لبا رکسی دونه معلومی چستان سر رکشوی ده تا تا پتا نیشتا ده تا بیاراشا کنوی مے ګور هغه ته پته نشته چې دا هغه مال رخصه وي کنه اتا ته پته شته ته څوک یې هغه ته لاوي وګرکه کنه ځانو مغرکه هغه مغرکه د غیب نه خو یو الله خبر ده کنه ادا مخلوق ته ګیاله پدې باندې رضازي ځان له کاروبار جوړ کړي ځکه قران وی لبې سما کانو یسناون ډیر بد دی هغه کار هغه کاروبار چې دی یې کوي پدې ژوند تیرې پدې باندې روزي پیدا کړي پلو بچولا دی وسحال نو ار پسې ځکه وای ښا دا کارولم بیا د اهلي کتابو مدینه کې او چا پیرا مزه یې کولې نر زامنو بولي د دې عربو هر صبح غیلت له خیر خیرات شکرانه نظرانه ای چې سبه او د عربو نه ټول دغه هلي کتاب ولتلو ځکه عرب جاهلانو په سن پویدو او دی عالمانو اهلی کتابو چې دغه وسو ضرورت دی لبتلو نو څه خو منتلو مالونه به اور کول ارس به اور کول کله چې نبی علیہ السلام راغی او قرآن نازلی دو نو خبر خورسی کنا خبر خورسی کٹولی نمانی نو باز خوبکی کنا خوا چی ذہن کارو کی نو بخپل غلطے پویشی نو رو روی زن راون غاری دا کار شورو شو چی شورو شو نو اہلی کتاب پا خسارا کے پریوتو او کنا وی وسره د دشمنی نه کولا او بدی کولا چې زمون کار خراب کو د خلکو نه زمون دوره دوره مالونه او دولتونه او کنا او بیا کوم خلکو چې ایمان راوړ نه غي خو خود هغه ته نه خود ځان راون غاړو چې نور بیرانه نه خورې اهلی کتاب وګی شو غریبی پر رااله ناچاری پی رالا دا کی گی دا سخا چه ناچاری پی رالا نو پا زد کی رالو نو پا اللہ بانده اعتراضو کن چه اللہ پا مونگ بانده لاس بند کلی دی نو تا اللہ لاس پا مونگ بانده تلیلی شوی دی نو سنرا کئی نو پا اللہ اعتراضو کن ادا هر مشرک او بدعتی چې راکل دی اوږي شي کنه د بیا اعتراض په الله هم کوي په پیغمبر هم کوي ښه کفاره طریقې خو کوي د الله په حق کې خدا غوي کنه دا کسبګر او دا اجزان مزدوران خلق دا غوي کنه ښه ویرا خزانو مالک دی خو زمونږ د پاره په کیسه نشته نو او چې کمرام خوارو سود خوارو ناغي له ډیر ور کړی دی ارسو موږ له سن دی را کړی نو دا سر ور پسې دین نور سو موي او دا د پیغمبر په باره کې هوته نمونګا ورې دي چې دې به ځانو بیا وی چې هغه موږ له سکړي مونگه خودی ما خامنو تا و جمعو سلو اختو تا پریخیو او دې خاتونو ته پریخیو ادي پینزو روپو ته او دې چینک چیت او دې هغه موږ له وسکړو موږ له هغه دغه ته پریخیو یې نو وګوره په هغه به اعتراض کو هغه نو خدای پیژندل او نه پیغمبر پیژندل او الله موږ ته يهود حال بیانې او چې فکر وکړو کې خپل معاشره ته نو بالکل تبوي چې موږ خو يهود نه ديلي ديلي خو موږ د يهودو بچلي ديلي دي ښه وقالت اليهود يد الله مغلوله خو يهوديانو چې لاس د الله بند کړې شو په موږ باندې دا خو راځي انسان باندې وخت هر قسم وخت کنه نو په دې د دغې وجې نه راغې نو په الله باندې اعتراض وکړو چې ګور هر چاله ورکوي ټول خلک خوشحاله دی ښه ماړه دی همونږ دغسې ناست یو لاس د الله په مونږ تړلی شوی دی الله جوابونه کوي د دې غلت ایدیهم دا جواب دی د الله لاس نه تړلی شوی د دې لاس تړلی شوی غلت ایدیهم تړلی شوی دی لاسونه د دې د هر کار د هر خیر نه د دینه چر د خیر کار شوی دی د دې د لاس چر یو بندا س خیر او س برکت مونته دی توبه توبه توبه نو مولا د لاس نه اورګی مولا د لاس نه دا غد لاس نه نه کتا نه چرته داسې په یو باندې باندې لاندې کړی کنا داسې کړی دي چې کوم بار خلقی کنا نو امام استاد وته دغاو کی ور ډیر ضرورت ته او تاړو خبر نه اخلي وای نو موږ دا ضرورت ته زموږ دا ضرورت ته زموږ نو صدقه هوکا کنا نو هغه چې دا زین ډراپ راولېږي ا دې په خپل کارو کې کنا نو دا خو دا خیال چې دا مادله قرض ورکړي او خیر دې چې دې خوشی او لاس او لاس راشي نو مالو بیا چې هغه ځلته یو لاس کاله پس کلی تراشي او تاسو کې د استاد نه چیرې حساب کینو نو استاد به تر ګراو باسه ښه صحیح حساب وله تا دې زه خو د نورو په تمه ما ته زمانه دا غي تاسو کې نو استاد تبا سوکسووی بیا نو دینا چرا دا خیر کار شوی دیارا غلت ایدیهم اللہوی دا دی لحسونا تللی شوی دا خیر دا کارنا چی دی کمو زیمواری و آغای ندا کلی خلقو تا بیان ندے کلی حق ندے بیان کلی دا خلقو سرس دینی تعاون نه دی کړې کلمه وته نه دا خولې د شرک نه نه دی بچ کړې د بدعت نه نه دی بچ کړې سنت وته نه دی خولې د دینه د خیر کار غلت ای دی هم د زکوي خان چې په الله باندې اعتراض کوي او الله ته نسبت کوي چې لاس د الله تعالی شوی دی وېزان تاسو نه کوي یی خپل لاسونو ته وګوره دا تړلی شوی دی د دینه چری د دین کارو نشو او د نیکه کارو نشو او خدمت او نشو نو لاسونه خود دی تللی شوی ولعنو بما قالو اللہ نورم پلانت کلیشو نورم دا اللہ دا رحمت ناو شللیشو دا دی خپلی خبری پو جبان دی چویوی او پا اللہ اعتراضو کنا دا چې کله مسله شروع شو کنه د توحید او سنت دا به د ځان جزان دی ولته ټاکول او اذا پنځ پریان دی کنه خیراتونه را باندې بند کړو اسقاتونه را باندې بند کړو سرسائی ہے بن کرے تو من خوئی دغا خوراکو او غدی بن کرو دا دی دیر غصہ پا دی باندیو خوا سیاغی رزق بن شکن خوا خود ایچاری پڑھلو کنرات لو شیر دے خمونگ سر خو کرو ولی مردار با خوڑی ما حامون او شکرانی او نظرانی با خوڑی شکر دے چی داغی نا اخلاص کرو نکو وچے یو کلم دے کارسی خوچ حلال خوبائی کنا نکور دینوی کنا خوا بلکہ بدی ردی بیوی چی دی مونگ سر اڈیر ظلمو کو اگورا مونگ پسی راغستی دا مونگ سر دشمنی کئی او بیا بے خلق و توی چی گورا علماء و سر دشمنی کول توبہ توبہ بل یدا مبسوط وطانی بلکہ لاس دا اللہ دوانا فراخ دی مبسوط وطانی ارسو چی تمرات دے متشابہات تی خوا لاس دا اللہ نشتا تا دی یهود و عقیدہ و لگی دا عقیدہ و پاگڑیر و عقائدو کی خوا چی دا اللہ بدن شتا جسم یشتا لاس یشتا ارسو ناغی خود وی چی ید اللہ ای و دو منگ عقیدہ دار چی اللہ منزہ دی داغ اللہ سو داغ بدن نشتا ہاں دا چی یداو مبسوط وطانی وی نمونگ بیداغ سمانا کو خو پوئی گنا دا بوائیو چی اللہ تعال داغ چیت شان سرا سنگ لائقین و آغا بینو نولاد دا اللہ دوارا فراخ دیم ينفقو كيف يشاء خرج کوي چې سرنګي خوخشیم ولې تفاوت شته کنه چاله لګو چاله ډیرو چاله پاسانا چاله پسختا كيف يشاء بس دا خوخدا ولې زیدنا كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك او خام خازياتي با دیرو تا د دین او قران چې نازل شوه تا ته درفستانه دیتو وسو دیاتی وی په دې باندې د قران الټا اثر دی الټا مؤمنانو باندې خدا اثر دی چې دې تب عقیده خې دې تب عمل خې د دې اسلام کې دې ود کفر نه بچ کې د شرک نه بچ کې د جهل نه بچ کې دا په مؤمنانو باندې دا اثر او په دې باندې په دې مشرکین او بدعتیان په دې دا اثر دی چې دې تب اثر کشي زیاتې دې تب کفر زیاتې ولې دې وسره په ذات کې روان دي کنه ها چې مونږ په سیر اغستیدا بل چاته سنوي خو اوس مونږ په سیر لګیای وي الله پیغمبر ته چې څومره دا قران بیانې دغی خلق و تان دور و داغی سرکشی زیادتی گی کفر بے زیادتی گی فالقینا بینہم العداوت والبغضاء الی یوم القیامہ منگ ورزول دے دی پمیند کی دشمنی و بغض تر قیامت پوری خپل میند کے بعد دی ہمیشہ دشمنی خو منگ تپتن لگی ورخا منگ تپتن لگی اجه څوک ته لوکټینې دي شي وی دي ورنه نوتی دي کنه ناغي ته پته لګی چې دا خودي ټول دی او بل سره داسې او بغضونه حسدونه یې ښه کله ما او قذونار للحربیم هر وخت کې چې دی بلکی اور د پار د جنگ د مسلمانانو او هغه هر وخت دا سوچ دی هر وخت دا سوچ دی دا مسلمانان بسنگت حلاکو و تباکو و رکو بے دی بسنگت دلیل اکو او خپل ما تحت بے ساتو دے سوچ او فکر دخوا اللہ تینا تعبیر رکو پا دے سرا چه غور بل کی دا پار دا جنگ دا غور بلول لی کنا خوا چه کل یو من صبح کل بل من صبح کل یو دم کی کل بل دم کی کلا هر کلا چې دی اور بل کې د پاره د جنگ اطفا الله الله په خپل قدرت سره مړ کین په مسلمان سره خدای جواب نشته مسلمان سره خدای توړ نشته خو بس الله رب العزت په خپل قهر وای کنه اطفا الله ویساونا فی الارض فسادا دې کار دې وس قران وی ښه دغه خلق منډي وی په دنیا کې منډي دیو پلا بل پلا توبه تو د څه لپاره د فساد لپاره فساد څه دی چې خپل میان کې اړم کی خپل میان کې نو سور ملکونه خپل میان کې اړم کړی دي ایو بل تول ادرول دي فرقې جوړ کړی دي اوبس لګیا دي مال خواغی سره ډیر دی زار سو پا مال باند نکی دی تا فساد وی کنخا واللہ و لا احب المفسدین اللہ محبت نکی دی فساد کونکو سرام ویدا جاؤکم کلچ راشی تاستا دا منافقان یهودیان قالو آئی آمننا انگا ایمان راوڑے دی وقد دخلو بالکفرهم او حال دار چې الله وی چراغلی دینوم کفر ور سره وقت خرجو به او هم قد خرجو به او بیا چې وتی دینوم د کفر سره الله عالمو بما کانوا یکتمون الله پوی تاسو نه پویږي هغه سبان دی چې دی په ذل کې ساتي او ترا کثیر منهم ویني با ډیر د دینه یسارعون فی الاسم والعدوان واکلهم السحت چمنډی وی په کفر او شرک کې او پرسم رواج او په بدعات کې او په خوراق د حرام کې لبې سما کانو یعملون ډیر بد دی عمل چې دی کوي دا خو د عوام حال شي په زغید علما او حال بیان چې خلقو بزیدو کنه شي چ علماء پاکستان خیر دی غی سره به دوستانه کوونو الله وینا لولا انا هم ربانیون ولی نمنی کوي دی خلق لران دی عوام لران هغه پیران چې ځان تدیر د دین خادمانو توبه ول احبار او علما د په دې کې ډیرو کنه ها الله وی غی خپل ذمہاری ادا نکړه تعلم او د حق پر سپیر خدا ذمہاری ده کیا به خلق د کفر او شرک نه بچ کی باقاعده کجار که سمو سکی کنا نو دا امر بالمعروف او نه اعلان منکر بکی خام ولینه من کی دی لرا پیران خپل او عالمان خپل ان قولهم الاسم د دې شرک د خبرو نه چخکار لگی آئی واقلی مصحط و دخوراک ده حرامنا لبی سماکانو یسنعون دیر بد دی آغا کار چی ده عالمان یه کئیم کارو باری تی جوڑ کرده خواه فقالت الیهود ید اللہ مغلولا ویلیو دی یهودیانو چلاست اللہ پمونگ باندی بان شویده تلل شویده غلت ایدیهم جواب داو چې تللی شوی دی لاسونه د دې د هر خیر نه د دې د لاسونه چر د خیر کار نه دی شوی نو الله به زکه خپل نعمت بند کو ولعنو بما قالو فلعنت کړی شو نورم د دې خپل خبرې د وجنه چې په الله باندې اعتراض وکم بل یذاه مبسوط وتانی بلکې دواړه لاس د الله فراخدی څوک چې داخلي چې مؤمنانو باندې د رحمت لاس په کافرانو باندې د غضب لاس او دواړو یې فراخ دي او چلیږي په دنیا کې چې باندې خپل رحمتونه او برکتونه کوي هغه هم صحت نشته او چې باندې خپل عذابونه نازلې مبسوطتان ينفقو کیف یشاء خرج کوي څنګه چې وغواړي ولذیذنا کثیرا منهم خامخازیات پکی ډیر او تا پدی کې ما انزل الیک من ربک اغه قران چې نازل کړی شته ته طرف تاسو نه طغیان او کفران د دې کفر او سرکشی و زیاتې ښا ولی دی او سره په عزت کې روان دي ندی باندې په الټا سر کوي ښا فالقینا بینهم العداوۃ والبغضاء وغرزو لمن قومین ذیکه دشمنی او بغض الی یوم القیامت تر قیامت پورې نزدې تر قیامت پورې چې عیسی علیہ السلام راکوږي کلما وقدو نار للحرب هر وخت کې چې دی بلکی اور د پاره د جنگ د مسلمانانو ان سبي جوړی کنا وخت په وخت باندې ښا اطفا اهلا الله په خپل قدرت سره مړکین دپه کی ویسعونا فی الارض فسادا اغي منډی وی پزماکه کې د پاره د فساد کولو خلق یو بل سره لمیو جنگونه کوي او ظلمونه کوي الله لا يحب المفسدين او الله محبت نکي د فساد کوونکو سره فساد کوونکو خلق نه دی خو ذ لا يحب معنا سدا يعذبه بس چې الله وی چې دا خلق منه دی خو نو پوښي چې عذاب بوله ورکي بل خبره نشته چې غني خو هم نه دی او عذاب ولوم نو ورکي نو سو نام دغه خبره ده چې کله قران کې لا يحب راغه نو دې مطلب دای چې يعذبه دی له عذاب ورکي دی د الله د عذاب نه نشي بچ کېږي